Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Program zachęcający firmy do zwiększenia produkcji amunicji został przyjęty przez rząd. Prezydent Andrzej Duda podpisze jutro ustawę o krajowej sieci onkologicznej. Nie poprawia się sytuacja wokół Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, ostrzega szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rząd przyjął program zachęcający firmy do zwiększenia produkcji amunicji, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W czasie konferencji prasowej mówił, że to sprawa absolutnie kluczowa. Zaznaczył, że program jest adresowany do spółek Skarbu Państwa, podmiotów prywatnych i sprawdzonych podmiotów z zagranicy. Informował o środkach z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel w najbliższym czasie. Podjęliśmy zobowiązanie, aby przeznaczyć w najbliższym czasie na inwestycje z budżetu Skarbu Państwa, z finansów publicznych do 2 miliardów złotych, a zamówienia 800 tysięcy sztuk amunicji to zamówienia, które będą opiewały na kwotę około 12 miliardów złotych. Więc to jest to zobowiązanie, które podjęliśmy, konkretnie zwiększające potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w krótkim czasie, a najlepiej jeszcze produkcji jego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mateusz Morawiecki podkreślił, że obecnie zakłady produkujące amunicję kalibru 155 mm albo 120 mogą ją sprzedawać na pniu. Dodał, że zapotrzebowanie to wielokrotnie więcej niż zdolności produkcyjne Francji, Niemiec czy innych państw unijnych. W projekt ma się także zaangażować Polski Fundusz Rozwoju, który będzie odpowiadał za stronę biznesową. Jutro prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o krajowej sieci onkologicznej. Będzie to miało miejsce w Siedleckim Centrum Onkologii, które prezydent odwiedzi. Barbara Góra. Podstawowym założeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom chorym na raka, niezależnie od miejsca zamieszkania, dostępu do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Ustawa wprowadza koordynatorów w leczeniu onkologicznym, podkreśla profesor Mariusz Bidziński z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Pacjent musi sam się poruszać po systemie, a jeżeli go prowadzi ktoś za rączkę, ma swojego opiekuna, to zupełnie inaczej się czuje bezpieczny. Aleksandra Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi, zaznaczyła, że pacjenci będą kierowani do placówek o różnych poziomach referencyjnych. To jest szalenie ważne, czyli jakość, koordynacja, współpraca. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Barbara Góra, Polskie Radio. Sytuacja wokół Zaporowskiej Elektrowni Atomowej nie poprawia się, ocenił szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi złożył dzisiaj wizytę w okupowanym przez Rosjan obiekcie na południu Ukrainy. Zaapelował do Moskwy i Kijowa o współpracę w zabezpieczeniu największej tego typu elektrowni w Europie. O szczegółach Paweł Buszko. Rafael Grossi zaznaczył, że najważniejsze zadanie to uniknięcie katastrofy w elektrowni. Jak dodał, sytuacja się nie poprawia, a w całym regionie wzrasta aktywność militarna. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zaznaczył, że próbuje doprowadzić do kompromisu między Moskwą i Kijowem w celu zabezpieczenia elektrowni. Dotychczasowe bezskuteczne negocjacje dotyczyły utworzenia szerszej strefy bezpieczeństwa wokół obiektu. To już druga wizyta w okupowanej przez Rosję Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Od września pracuje tam misja agencji. Rosjanie po wkroczeniu na teren elektrowni w marcu zeszłego roku ustanowili tam m.in. swoje stanowiska ogniowe. W wyniku działań Rosjan elektrownia kilkukrotnie też była odcięta od linii energetycznych i musiała przejść na zasilanie z generatorów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zaprasza na Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie on 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i kilku innych polskich miast. Współorganizatorka wydarzenia Barbara Konarska powiedziała, że wydarzenie jest inicjatywą oddolną. To jest marsz dziękczynny. Też konsekwencją tego, że działamy nie tylko apolitycznie, ale też, że nie przyjmujemy jakby tej współpracy czy pomocy żadnych instytucji państwowych. Jest też to, że sami musimy zbierać pieniądze na to, żeby ten marsz w takiej postaci i godnej, i bezpiecznej się odbył, ale to wszystko się udaje. Kolejni ludzie chcą pracować, czyli my mamy już to doświadczenie nawet przy tym marszu, tej solidarności, tego, że jest naprawdę ogromna potrzeba, żeby nie dać sobie zabrać tych naszych wartości. Główny pochód zostanie zorganizowany w stolicy. Jego uczestnicy spotkają się o 11 przy Rondzie Dmowskiego i przejdą ulicami Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Na Placu Piłsudskiego, przed Krzyżem Papieskim, przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia i przed Kościołem Świętej Anny zostaną złożone kwiaty. Marsz zakończy się przy Archikatedrze Świętego Jana, gdzie o 12.30 sprawowana będzie Eucharystia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum lokalnie burze. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 14 w centrum kraju i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać świat. Czekamy na kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2023. Można zgłaszać siebie lub innych. Do 16 kwietnia formularz jest dostępny w aplikacji Czwórki oraz na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Szukasz okazji cenowych? Masz to! Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to, Brico! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Środowa tonacja Trójki, druga godzina. Dziś w pełnym składzie są z Państwem Justyna Grabasz i Piotr Baron. Audycję realizuje Michał Jakubik i jeśli się nie mylę, zaczynam tę godzinę. Tak jest. To jest zawsze bardzo odpowiedzialne. Chcę zacząć od, jak na mnie, młodszej płyty, bo to jest płyta, która pochodzi z 1999 roku. To był 18 album studyjny Carlosa Santany, długo oczekiwany i wystrzelił niesamowicie. Carlos wymyślił, że oprócz swojej gitary zaserwuje nam jeszcze taką paletę młodych wykonawców amerykańskich, między innymi w tym utworze, który za chwilę nam zabrzmi, produkt G&B. Jeszcze jedna uwaga do tego utworu. Bardzo Państwa proszę, jeśli Państwo będą mieli chwilę w tym tygodniu jeszcze albo w przyszłym, proszę zajrzeć na stronę i zobaczyć wideo do tego utworu, dlatego że tam najpiękniej wyglądają w ręku Carlosa dwie gitary. On początkowo tę elektryczną ma na plecach, a gra na akustycznej. Maria, Maria, zaczyna gitara akustyczna, Carlos Santana. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto and Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she fell in gonna ways to make me better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola. East Coast. Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Takie połączenie na całej płycie Supernatural, legendarnej gitary i nowych głosów, nowych trendów. Dla mnie ta płyta wtedy była czymś genialnym i nigdy o niej nie zapomnę. Tym bardziej się zdziwiłem, kiedy przeczytałem w internecie, no ale kiedy człowiek czyta internet, czasem się dziwi, że tylko 15% użytkowników internetu, tak powiem, bo nie powiem o wyszukiwarce, uznało tę płytę za dobrą. Jestem kolosalnie zdziwiony. Maria, Maria, jeszcze raz apeluję do Państwa, aby Państwo zobaczyli wideo do tego utworu, bo jest po prostu piękne. I nie mówię tylko o pięknej aktorce, która wciela się w rolę Marii, ale o wszystkich instrumentalistach i przede wszystkim o gitarach Carlosa Santany. Może tutaj chodziło o te wszystkie współczesne trendy, które mocno słychać w tym utworze i niektórzy zagorzali fani starszej twórczości Santany mogli tam troszeczkę może tak na to zerkać nieprzychylnym okiem. No nawet ja pamiętam, jaki to był wielki hit, mimo że w momencie jego premiery miałam jakieś 5 lat, ale wiem, że pojawił się absolutnie wszędzie. No dobrze, zmienimy. Teraz będziemy mieli kącik spełnionych marzeń, tak jest, jeśli się nie dokładnie mylę. Ja rozpocznę ten kącik, dlatego że napisała do mnie słuchaczka z prośbą o utwór artystki, który nazywa się Regina Spektor. I troszkę mnie słuchaczka przeceniła, dlatego że ja nie mam jej płyt, ale mam numer telefonu prywatny do pani Justyny Grabarz. zadzwoniłem i poprosiłem o utwór i co? Tak jest, ta płyta znalazła się w moim archiwum przepastnym. Regina Spektor i to jest zdecydowanie w ogóle najnowsza jej płyta i jedna z tych piękniejszych, Home Before and After, więc bardzo się cieszymy, że akurat ta propozycja została nam podrzucona. Oczywiście dziękujemy za to wszystko, pozdrawiamy słuchaczkę, panią doktor. No i gramy Up the Mountain. In the ocean, there's a mountain. On the mountain, there's a forest. In the forest. In the forest, there's a garden. In the forest, there's a garden. In the forest, there's a garden. In the forest, there's a garden. Gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there, gotta get in there. In the garden, there's a flower. In the garden, there's a flower. In the garden, there's a flower. In the garden, there's a flower. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Got to pluck it, got to pluck it, got to pluck it, got to pluck it. In the flower, there's a nectar. In the flower, there's a nectar. In the flower, there's a nectar. In the flower, there's a nectar. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Got to taste it, got to taste it, got to taste it, got to taste it. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Got to taste it, got to taste it, got to taste it, got to taste it. In the nectar, there's an answer. In the nectar, there's an answer. In the nectar, there's an answer. przyznam, że podobają mi się te takie troszkę połamane, nieco dziwne dźwięki, niespodziewane harmonie i te tajemnice w głosie Regina Spektor. Chyba powinienem mieć tę płytę Regina Spektor, to był mały kącik spełnionych marzeń, Up the Mountain, jeśli dobrze zapamiętałem. Proponuję zupełną zmianę płyt, bo to będzie płyta polska. Zespół Warius Max jeszcze z Anitą Lipnicką. Nie będzie długo, tylko 3,5 minut. Dużo śmiało się powiedzieć, że to w moim przekonaniu jedna z najładniejszych polskich piosenek. Zamigotał świat, Warius Max z Anią Lipnicką. No, ponadczasowy klasyk. Nie dało się nie śpiewać oczywiście. Za każdym razem tak mam, jak słucham tej piosenki, że śpiewam razem z Anitą. No to ode mnie również coś po polsku. Nieco nowszego tym razem, bo to jest płyta, która ukazała się na początku marca. Najnowszy album Bowskiej, Dzika, który chyba już kiedyś w tonacji prezentowałam, ale pana redaktora zdaje się wtedy nie było, więc teraz jest czas na nadrobienie tych zaległości. Poza tym utworów na płycie jest 12, a wybrzmiał nam tylko jeden, więc teraz mamy przestrzeń na całe 11. Oczywiście pojawi się tylko jeden. Bardzo dużo pięknych emocji dostarczyła mi ta płyta, głównie wzruszeń, bo zarówno tekstowo, jak i muzycznie dzieje się tutaj naprawdę coś wyjątkowego, a jedną z moich ulubionych kompozycji, które na nią trafiły, jest otwierający album Bałtyk. Może to był sierpień, noc się mieszała z dniem. Słońce rysowało mi na twarzy twój cień. Ty milczałeś. Lodowaty Bałtyk nas kołysał do snu. Fale odbijały echo zbyt dużych słów. Niewypowiedziany. Bałtyk w radiowej trójce. Według mnie to są naprawdę bardzo ładnie ułożone dźwięki, zresztą cała ta płyta Dzika składa się właśnie z takich pięknie ułożonych kompozycji. Powiem tak, że żałuję, że mnie wtedy nie było, kiedy była pierwszy raz, ale nic straconego. Tak jest. Płyta w pani ręku, w związku z tym jeszcze pewnie będziemy kiedyś po nią sięgać. Czy nie będzie głupio, jak sięgnę znowu po polską płytę? Nie, absolutnie nie. Bo Polskie Radio lubi polskie piosenki, a redaktor Baron lubi Stanisława Sojka. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości krzak. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był. zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas na smut, pogody, tak od lat. Drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Jak to dobrze, że mamy w składzie polskich artystów Staszka. Staszku, pozdrowienia z Warszawy, z Myśliwieckiej 357. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście. Jeszcze tylko słowo, bo zapomnę. Mianowicie często mówimy z panią Justyną, że to jest wspólne słuchanie płyt. I jeśli ktoś z państwa życzyłby sobie napisać do nas, to bardzo proszę, adres do Justyny. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Do mnie podobny, tylko zmienia się nazwisko. piotr.baron@polskieradio.pl. I już milczę. To ja się teraz podzielę pewną radosną koncertową nowiną. Ja już zresztą o tym wspominałam tydzień temu w audycji Białe Szumy, ale jest spora szansa, że państwo nie słyszeli, więc powiem raz jeszcze. Angus Stone, znany jako Dope Lemon, rusza w trasę koncertową i zahaczy również o Polskę. To się wszystko wydarzy 7 lipca, z tego co mi wiadomo. No i ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, więc dzisiaj o tym mówię, bo jego muzyka towarzyszyła mi w wielu momentach życia. Miłych przede wszystkim, budzi dużo ciepłych wspomnień i naprawdę chciałabym usłyszeć ją również na żywo. Pan redaktor kojarzy jego twórczość, czy to raczej nie do końca znane? Nie, a gdzie będzie grał? Nie pamiętam, w Warszawie to na pewno, to już okay. Do sprawdzenia, także odsyłam państwa, żeby sobie tam wyszukać, gdzie to dokładnie będzie. A my teraz tak na zachętę posłuchamy jego muzyki. Ja jestem zakochana w albumie Honey Bones, więc dzisiaj wybrzmi nam utwór właśnie z tej płyty. Stonecutters. John Cutters i Dope Lemon. Uzupełniając niesprawdzoną wcześniej informację, informuję, że koncert 7 lipca w Palladium, także już wszystko jasne. Nie wypada mi to trochę, ale czy mógłbym się z panią zabrać na ten koncert? No, bardzo proszę. Bo mi się trochę spodobało i nie wiem, czy istnieje między tymi wykonawcami jakaś paralela, ale mnie się to skojarzyło troszkę z Cigarettes After Sex. W każdym razie ten utwór. No to 7 Palladium. Jesteśmy umówieni, tak jest. Dziękuję bardzo i państwa też oczywiście zapraszamy. Pani zaproponowała dziś Bałtyk. Ja teraz zaproponuję cudowny, krótki rejs. To znaczy nie ja, Billy Joel. Lubię prawie wszystkie utwory Joela, to jest jeden z ulubionych, Down Easter Alexa. Jeśli się nie mylę, w tym rejsie nawet muzycznie pojawiły się mewki, takie coś wychwyciłem. A może było, nie wiem, ja wychwyciłam, że pan redaktor śpiewał na początku utworu poza anteną i to było też bardzo miłe doświadczenie. No dobrze, skoro kolej na mnie, to wyciągam z żółtego plecaka drugi album polskiego zespołu GIS. Nie mogę sobie przypomnieć, czy już go panu redaktorowi pokazywałam. Nie. No tak mi się też wydaje, że nie. A to jest naprawdę dobrze brzmiący zespół, który jest zdecydowanie za mało znany. Pewnie trochę dlatego, że ich teksty są śpiewane wyłącznie w języku angielskim, co jednak promocji w Polsce nie sprzyja. Trochę też dlatego, że na przebojowości wcale im jakoś szczególnie nie zależy, ale to są naprawdę bardzo dobrze brzmiące kompozycje. Giz i I Need Love. Love i zespół Geese. To jest utwór z ich zeszłorocznej, z tego co pamiętam, płyty zatytułowanej po prostu dwa cyfra, dwójeczka. No nie wiem, jak pan redaktor, co pan redaktor na to, wydaje mi się, powiem, że to bardzo dobre brzmienie. Powiem, że zapamiętam Geese, tak, to jest okej, okay. Choć nie powinno się tak mówić właśnie, ale to było przyjemne. To ja już prawie na zakończenie wrócę jeszcze do tego nastroju, który będzie nam towarzyszył przed samymi świętami. Myślę o czwartku, piątku i sobocie, a potem niedziela i święta. I jeszcze wynalazłem jeden utwór. To był utwór chyba piąty na płycie Friends of Mr. Cairo, John and Vangelis i Beside. Coming to you, you stand upright are different. Why the spinal shock, the fusion, the evil? Spill it out on the floor of belief. Come amend this design. Come amend this design. With every right we do. Besides płyty Friends of Mr. Cairo, być może do Państwa zestawu muzycznego na Wielką Sobotę albo Wielki Piątek. Znowu bardzo bajkowo nam się zrobiło, akurat tak na zakończenie. Szczególnie, że na sam koniec będziemy spełniać Państwa życzenia ponownie. Jeden ze słuchaczy, pan Patryk z Gdańska, prosi mnie o tę piosenkę już od kilku dobrych tygodni. Dzisiaj się przypomniał, a ja pomyślałam, że właściwie czemu nie? Szczególnie, że wiem, że pan redaktorowi również sprawi ona dużo przyjemności. Widzicie, co pani ma, i to jest cudowne zakończenie. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że być może państwo o tym nie wiedzą, ale dla nas taki czas spotkań z państwem jest po pierwsze bardzo przyjemny, ale to nie jest żadna wazelinka, tylko naprawdę tak jest, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że bardzo umyka nam życie, ponieważ często nie zauważamy upływu czasu, a dziś to jest przynajmniej dla mnie szczególnie odczuwalne. Tak jest. No to dziękujemy Państwu za to spotkanie. Dziękujemy. Justyna Grabasz, Piotr Baron, Michał Jakubik. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.